राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 26 दिसंबर 2000 साय लगभग 3 बजे गोशा महल हैदराबाद राम कृष्ण परम ब्रह्म धनाकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित कराद नवनीत दावाद पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात वरम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले व्यो नमः महात्म्यो नमस्ते व्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भाई एक बात ही खास एक बात ही मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए और रुपया इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। ये होता रहे तो इसका निषेध नहीं है परंतु उसके लिए नहीं मिला है। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है सदा के लिए सुख हो जाए चंद्र सदा के लिए मिट जाए उसके लिए मनुष्य मिला है। इस तरफ ध्यान विशेष देना बहुत आवश्यक है। सांसारिक काम है ये तो होते रहेंगे आप करो तो न करो तो ये तो होते रहेंगे स्वाभाविक प्रवाह चलता है ये तो चलता रहेगा। अपना उद्धार करना है ये खास काम है मनुष्य के लिए खास बात है ये अपना उद्धार करना। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है इस तरफ ध्यान दें। जितने अच्छे सत्य महात्मा हुए हैं वे सब इसीलिए ही हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही चले हुए महात्मा हुए उनका नाम है आज और उनको खुद को शांति मिली है और उनके अनुयायियों को भी शांति मिली है जरूर ऐसी मिलने की आवश्यकता है। इस वास्ते मनुष्य मात्र के लिए कल्याण की बात मुख्य है ये बात मुख्य है मैं बात को भूल गए हैं। इसमें मुख्य बात होने के लिए परमात्मा अपने हैं ये खास बात है। अपना ये संसार अपना नहीं है। आप विचार करो क्या ये शरीर साथ चलेगा क्या धन साथ चलेगा ये कुटुंब साथ चलेगा क्या जमीन जायदाद साथ चलेगी क्या सामग्री आपके साथ रहेगी क्या शरीर रहेगा स्थूल सूक्ष्म कारण आदि शरीर भी परिवर्तनशील है हरदम बदलने वाले ये बदलते ही रहते हैं। स्वर्ग में भी बदलते हैं महाप्रलय में भी बदलते हैं। जैसे हमारे को नींद आती है तो नींद में भी क्रिया रहती सदरती क्रिया नाश होने की क्रिया निरंतर चलती है निरंतर। इस बार नींद में भी जल्दी जगा दिया जाए तो कहते हैं कच्ची नींद में जगा दिया तुमने तो इससे सिद्ध होता है कच्ची से पक्की होती है तो उसमें परिवर्तन होता है नहीं तो कच्ची से पक्की कैसे होगी। तो नींद में भी क्रिया होती है प्रलय में भी क्रिया होती है महाप्रलय में भी क्रिया होती है और महाशय में तो होती है। इस वास्ते ये संसार है केवल सेवा करने के लिए दीन दुखी है उनकी सेवा करो, वृद्ध है बड़े है उनकी सेवा करो, सास है ससुर है जो वृद्ध हो गए हैं उनकी सेवा करो। ये सामग्री सब सेवा के लिए ही है, यही तनु कर फल विषण भाई, सुख भोगने के लिए नहीं है, ये शोक मिलने के लिए शरीर नहीं है और ये अवसर भी नहीं है, ये अवसर केवल सेवा करने के लिए है। इधर शरीरों को क्षेत्रम, इसको क्षेत्र का खेत, खेत में आराम के लिए नहीं जाया करते, खेत में आराम के लिए नहीं जाया करते, काम करने के लिए जाते हैं। वहाँ कमाया हुआ अन्न 12 महीना खाया जाता है, 2 फसल 6 महीनों तक होती है, तो इस वास्ते वह कमाने की जगह है। इधर शरीरों को होते हैं, ये शरीर खेत है, खेत हरदम रहने का नहीं है, हरदम चलने का नहीं है, ये सदा के लिए पैदा कर दो, परमात्मा की प्राप्ति कर दो तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे, सदा के लिए ही सुखी हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग करने वाले भाई बहनों को इस बात का ज्ञान है, ध्यान देने विशेष इस तरह विचार नहीं करते, ज्ञान है आपके, समझ है, जब ही आप सत्संग में जाते हो, सत्संग में रहते हो, सत्संग में बात सुनते हो, इस तरह विचार होता है, परंतु गहरा विचार नहीं करते कि हमारे साथ रहने वाली चीज कौन सी है, क्या ये शरीर साथ रहने वाला है, शरीर भी साथ रहने वाला नहीं तो संसार की पदार्थ कैसे साथ रहेंगे, ये साथ रहने नहीं है, ये केवल सेवा के लिए मिले है। ये सिद्धांत जल्दी समझ में नहीं आता है, हम लोग इन बातों में लगे हुए हैं, विचार करते हैं तो भी भूल जाते हैं, परंतु बात कहते कहते ये बात पक्की बन गई कि ये शरीर अपने के लिए नहीं है, क्यों ये नाशवान है, आप अविनाशी है, आप अनेक शरीरों को धारण करते हुए आ रहे हो मनुष्य शरीर में, ये शरीर अनित्य है, अनित्य अशुभ लोगों प्रायसमान अनित्य अशुभ है, सुख रहित है, इसमें सुख दिखता है, सुख नहीं है वास्तव में, वास्तव में संसार का सुख अगर स्थिर होता तो आदमी आपको सुखी मिल जाते, परंतु संसारी एक भी आदमी आपके को नहीं मिल सकता कि मैं सुखी हो गया हूँ, अब मेरे कोई काम करना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा। ये सामग्री केवल सेवा के लिए है, ये शुभ हो के लिए नहीं है, सेवा के लिए काम करो, अपने शुभ हो के लिए नहीं, तो आपको बड़ा भारी लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, आध्यात्मिक लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह बात है। इस वास्ते सबकी सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, अभावग्रस्तों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, धनहीनों की सेवा करो, अभावग्रस्तों की सेवा करो, सेवा के लिए आपके पास वस्तु मिली है, आप अन्न जल वस्त्र मकान इनको काम में ले वो जिसे फिर रह करके आप जीते रह करके सेवा कर सकते हो, तो अपने रोटी खाना, जल पीना, कपड़ा पहनना, मकान में रहना, आराम रहना, ये सब का सब ही केवल सेवा के लिए ही है, अपने सुख पाने के लिए नहीं है, सुख भोग के लिए नहीं है, निर्वाह करना है, निर्वाह के बिना सही नहीं रहेगा, शरीर के बिना सेवा नहीं कर सकोगे, इस बात से शरीर निर्वाह की सामग्री मिली है, वो निर्वाह मात्र में लगाओ, ऐसा मैं नहीं, आराम में नहीं, क्योंकि ऐसा अंत होता है, खत्म हो जाएगा ये, फिर दुख पाओगे, अभी कोई मनुष्य मर जाता है दुख पाते हैं, माँ बाप मर जाते दुख पाते हैं, बेटा मर जाते दुख पाते हैं, भाई बंधु भौजाई आदि चले जाते हैं तो दुख पाते हैं, अरे दुख पाना है ये क्या है, ये वास्तव में भूल का परिणाम है। अपने भूल कर ये उसका परिणाम ये होता है, ये भूल का परिणाम है, दुख होगा ही भाई, ये सच्ची बात है। सच्चे हृदय से सेवा करो, ये एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की बात है। जिस किसी को दुख होता हो और मर गए उनके लिए बार बार याद आती है, चिंतन होता है, दुख होता है, तो उनकी सेवा करो। अब भी दान पुण्य करो, भगवान के चरणों में देखो, गीता रामायण का पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, अपनी योग्यता के अनुसार से पाठ पूजन में लगाओ और उसको भगवान के चरणों में देखो और सबको सुख पहुंचाओ। दूसरों को सुख पहुंचाने से अपना सुख होता है। शास्त्र में ने कहा है कि ये क्या है, दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम प्रधान निदांतर गतम। ये जैसे दर्पण है, कांच देखते हो, कांच कांच में जो मुंह दिखता है वो सच्चा नहीं होता है, उनका दया होता है वो माया होता है, वो माया होता है वो अपना दायना होता है, और कैमरे कांच में उल्टा दिखता है वो तो उल्टा होता है, वो उल्टा दिखता है, ऐसे ही उल्टा दिखता है। तो यहाँ सेवा करना, इसमें खतरा दिखता है, अपना भोग भोगना अच्छा दिखता है, दिखता है अच्छा, परिणाम अच्छा नहीं दिख रहा। परिणाम अच्छा दिख रहा है तो उनको सुख होना चाहिए, दुख होना ही चाहिए, परिणाम ऐसा नहीं निकलता। इस वास्ते सेवा करो, सेवा के लिए अन्न जल वस्त्र मकान आदि स्वीकार करो, दवाई आदि स्वीकार करो, जमीन को स्वीकार करो, सेवा के लिए, केवल सेवा के लिए। और सेवा करने का मौका केवल मनुष्य ही को है, देवता लोग तो अपनी ड्यूटी बजाते हैं, पृथ्वी है वह भी ड्यूटी बजा रही है, वायु है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पार्श्व पोत सेवा करने के लिए है, और आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जिसने अधिकारी देवता है वे भी सबके सब सेवा करने में है, परंतु सेवा करने का नहीं है, ड्यूटी बजाने के लिए है वे। मनुष्य शरीर एक ऐसा जो सेवा करने के लिए है। तो सामग्री मिली है, सब सामग्री दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए मिली है, ये सामग्री भोग भोगने के लिए नहीं मिली। कारण कि आप नित्य हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये सदा याद रखो, एकदम याद रखो, बिल्कुल हृदय में साद हो, आप परमात्मा के हो, संसार के नहीं हो। आप संसार में आए हो चले जाओगे, जैसे पंडाल में यहाँ आए हैं बैठे हैं, बिछौना है, छाया है, सुनने का ही सुविधा है, उस सुविधा में बैठे हो, ये सुन करके समय होने पर अपने घर जाना है। इसी तरह ये संसार वाला होता है, जैसे सत्संग के लिए पंडाल में आना होता है, इसी तरह से ही परमात्मा के तत्व की प्राप्ति करने के लिए संसार बना होता है। आपके घरों में चाहे जन्म करके वे आ जाए, चाहे ब्याह करके लड़की आ गई, वे आए हैं और भजन करके जाने के लिए है, रहने के लिए नहीं है। कोई नहीं रहेगा, रहेगा कोई नहीं, रहेगा नहीं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रही, जाग मुसाफिर देख जरा तेरे, कुछ की नौबत बज रही, तेरे कुछ की नौबत बज रही। जाने का दिन नजीक आ रहा है, ये बात सच्ची है। रोज न सुनो और पक्की कर लो, यहाँ जितने आप उम्र पाए हो इतने उम्र आपकी खर्च हो चुकी है। ये जीने के दिन में से दिन निकले हैं, इतने दिन हम जी गए, जीते रहे, खुशी मना रहे, आज वर्ष हो गया, वर्ष गांठ आ गई, हम जी गए, बिल्कुल बात झूठी है। जितने दिन खर्च हुए हैं वे आपकी उम्र में खर्च हुए हैं, ये सब खर्च हो गए थे, उसी दिन जाना पड़ेगा। प्रत्येक दिन खर्च होता है, खर्च होता है, बहुत नजीक आ रही है। याद रखो, हरदम हरदम खुशी मनाने बारे में खुशी नहीं मना, दुख मनाना चाहिए कि जीत गए, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा हुई, तो भजन करो, स्मरण करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो फिर दुख मना नहीं पड़ेगा। नहीं तो सो परत उपावई सिर धुन धुरी बचता है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, समय खराब आया, समय खराब नहीं है। अब कलयुग का समय भी खराब नहीं है, खराब है जो भजन नहीं करते। जैसे कोई व्यापारी व्यापार करता है, व्यापार में रुपये दो रुपये मण चीज मिलती, रुपये मण दो रुपये, डेढ़ रुपये तीन रुपये मण ऐसे मिलती है, तो सस्ती वस्तु संग्रह कर लेना चाहिए। और 30 रुपये 40 रुपये मण वस्तु हो गई तो सब रोते हैं, पर जिसके पास में लाखों मण अनाज है वो भी रोता है क्या? इसी तरह से मानव शरीर मिला है, इसमें जो मौका मिला है ये बड़ा सुंदर मिला है। आज लोग स्वार्थी हो रहे हैं, विशेष धोखा देने वाले हो रहे हैं। व्यापार आदमी स्वार्थी करे तो स्वार्थ करने वाले भी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और धोखा दे देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं। तो ऐसे मौके में सावधान होना चाहिए, सावधान हो रहो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है ये शरीर, मुक्त नहीं मिला है। इस वास्ते भाइयों को बहनों से चाहिए कि भगवान के भजन में लग जाओ। दो काम है, दो काम आपके, दो काम जीवन, एक सेवा करना है, एक भजन करना है, अपने कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करना, भगवान को याद करना, और उससे मदद पाने के लिए दूसरों की सेवा करना। सामग्री जितनी मिली, नाशवान जितनी वस्तु बनी, वो सब की सब अभाव ग्रस्तों की सेवा करने के लिए मिली है, ऐसा हम कर लिए नहीं। यही तनु कर फल विषयन भाई, सदा याद रखो, हरदम याद रखो, यही तनु कर फल विषयन भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इस शरीर का फल तो सदा के लिए आनंद हो जाए, सदा के लिए दुख सरलता मिट जाए, उसके लिए यह शरीर मिला है। इस बार सच्चे हृदय से भगवान की प्राप्ति के लिए लग जाओ एकदम सच्चे हृदय से, तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, नहीं तो भाई समय चला जाएगा। जैसे बाल्यावस्था में पढ़ाई करता है तो पढ़ाई उम्र भर काम देती है, ऐसे ही मनुष्य शरीर में अगर भजन ध्यान करो तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये भोग भोगने का समय नहीं है। मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, निर्वाह करना है ठीक तरह से, सब को सुख पहुंचा रहा है। हृदय में ध्यान रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुन्दरमय, सब ध्यानमय हो जाए, निरोग हो जाए, भगवान के भक्त बन जाए, तत्व ज्ञानी बन जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। अपना और दुनिया मात्र का कल्याण करने के लिए ही तत्परता से लगना चाहिए। यह शरीर मिला ही इसलिए है, यह सामग्री मिली इसलिए है, वो सामग्री भगवान देते हैं। 84 राग जोड़ी भोजने पर मनुष्य शरीर मिलता है, परंतु भगवान कृपा करके 20 मत देते हैं, कब कारी करुणा न दे ही देत इस बिन हेतु सुने बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा कर गए, डबल कृपा करे, दुगुनी कृपा कर गए। मनुष्य ही देते हैं। भाई वो साहेब बहन हो जो शरीर मिला है वो परमात्मा के भजन के लिए मिला है। मेरा भाई आदि कर्म भाई कर्मेली भाई बोली भाई बड़े बड़े भक्त हो गए, बड़े बड़े संत हो गए, बहनों माताओं में भी हो गए, भाइयों में सज्जनों में भी हो गए। इस बात से सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ। देखो दो बातों में लगी हुई है दुनिया, दो बातों में, धन का संग्रह करना और भोग भोगना, ये उद्देश्य नहीं है। धन एक कोड़ी साथ चलेगा नहीं, और भोग भोगा है इससे शरीर खराब होगा, आदत खराब हो गई, स्वभाव खराब हो गया, जहाँ जाओगे भोग में प्रवृत्ति होगी, फिर मनुष्य ही नहीं मिलेगा। भोग भोगने के लिए 84 लाख जोड़ी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गोयक है, कुष्मान है, ऐसे ऐसे न शरीर है, नीचे नीचे राक्षस है, आसुर है, ये सब भोग योनि है, भोग योनि। नरकों में जाने वाले जीव भोग योनि, 84 लाख जोड़ी में जीव भोग योनि, केवल साधन योनि ये मनुष्य ही है। इसमें साधन करके अपना कल्याण कर लो, नहीं तो इसमें बड़ा धोखा होगा, विश्वासघात होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम भगवान के लिए करो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया उसकी बताइए, यद करोशी यद स्नाशी यद जोशी दस यद यद तपस्या तत्कुरुषो मदर्पणम। यद करोशी यद स्नाशी यद जोशी दस यद तपस्या, पांचों क्रिया भगवान का अर्पण करो, आपका सबका सब भजन हो जाए। भगवान के लिए ही भोजन करते हैं, भगवान के लिए ही जल पीते हैं, भगवान के लिए ही सोते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए ही बैठे हैं, उठते हैं, सोते हैं, बात करते हैं, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए। तो सब समय आपका भगवान का ही भजन हो जाए। यदि करो जो कुछ करते हो, अपने स्वार्थ की भक्ति है ये बड़ी जबरदस्त हो गई है। धन कमाना हमारे लिए सुख है, सुख है, ये आपके लिए नहीं है। ना तो कर्जा अच्छा है, ना घना जमा अच्छा है, साधारण विधि से काम चलाना है और सत्सत सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। आप थोड़ा विचार करो, मेरी बातों पर विचार करना, केवल सुनना नहीं, अशून्य आग चल रही है नहीं, इन बातों पर विचार करो। यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और शरीर नहीं है ऐसा, भगवान की कृपा से दूसरों को भी परमात्मा भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर खास इसके लिए मिला है, मनुष्य शरीर मात्र। इस वास्ते अभी सावधान रहो, हरदम साफ सुथरे रहो। आज सुबह बताया कि समय है ये कीमती है, बहुत कीमती है। समय देकर सबको ले सकते हैं, संसार की चीजें ले सकते हैं, भगवान को ले सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान से वरदान मांग सकते हैं, सब काम हो सकता है। ऐसा समय है, ये समय जा रहा तेजी से। इस वास्ते तत्परता से सबकी सेवा करो। यद करो सी जो करता है, यद स्नाशी जो भोजन करता है वो भी भगवान के लिए, शरीर के लिए नहीं। शरीर बना रहे तो सेवा बनेगी, शरीर बिना सेवा कैसे करोगे? तो सेवा बने के लिए, सेवा के लिए अन्न जल वस्त्र मकान आदि ग्रहण करना है, सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं। जैसे सेवा कर रहे हो भगवान का दो काम, ये दो काम खास, दो काम भगवान का भजन करना और दिन दुखियों की सेवा करनी। जो अपने पास सामग्री है उसके अनुसार जितना कर सकते हो, जितने करने की शक्ति है, सामग्री है, वो सामग्री के सिवाय आपके ऊपर जिम्मेवारी है ही नहीं। आप चीज नहीं है, क्या करोगे? पर हृदय में दया आपके पैदा होगी, हृदय से चाहोगे सब सुख हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सब सुख हो जाए। आज सुबह बात बताई वो याद रखने की है कि आप सद्गुणी सद्गाचारी बन जाओ तो आपके द्वारा दुनिया मात्र की सेवा होगी, दुनिया मात्र का कल्याण होगा, दुनिया मात्र का हित होगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और भगवान से प्रार्थना यही करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ हे स्वामी मैं भूलू नहीं, हरदम याद रहे। थोड़ा दिन रहना है, ज्यादा दिन रहना है नहीं, बहुत सारे समय बीत गया है और बीत गया वो तो आएगा नहीं, वो तो खत्म हो चुका और खत्म हो रहा है, बाकी रहा हुआ भी हरदम खर्च हो रहा है, हरदम खर्च हो रहा है, हरदम। इस वास्ते तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को बेचा भी परवीन। दूसरों का मन अपना खींच लेना और दूसरों का धन कमा लेना, ये इसमें तो बेचा भी बड़ी होशियार होती है। ज्यादा से ज्यादा आप पद पद पाप करो तो बेचा पद मिल जाएगा, बेचा पद के लिए मनुष्य नहीं मिला है, सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, रात दिन उसको पुकारो, आपकी सद्बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि में अच्छी बातें स्वतः पैदा होगी, दुनिया का कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए अच्छी बातें पैदा होगी। भगवान को याद रखो, हरि स्मृति सर्व विभूति विमोक्षणम, संपूर्ण विभूतियों का नाश करना है, अच्छा तो स्मृति बात है। इस वास्ते भाई सज्जनो कृपा करो, कृपा करो, जैसे भक्त रघुनाथ हुआ, रघुनाथ एक भक्त हुआ भगवान का, माँ थी अन्नपूर्णा, वो बीमार हो गई, पिताजी बीमार हो गए, तो पिताजी ज्यादा बीमार हो गए तो वो बड़े जमींदार थे, बहुत संपत्ति थे, गांव था अपना है, ऐसा भी सोची, उन्होंने अकाल पड़ा तो लोगों को दान करना, दूसरों को हित करना, उसमें पैसा लग गए, गरीब बन गए। जब मरने लगे तो एक बेटा था रघुनाथ, उस रघुनाथों का बेटा, एक बात मेरी क्या, जितने लोगों ने जो पैसा दिया है, प्रेम से दिया है, आदर से, ब्याज सहित आदर सहित सबको चुका देना, ये मेरा काम करना तुम। उसने कहा पिताजी आप निश्चिंत रहो, ये सब काम मैं करूंगा, आप चिंता मत करो, छोड़ दो चिंता और आप पल्लोक में जाओ, अच्छी तरह से मैं करूंगा सब काम। पिता को संतोष हुआ, माँ होगी सती, पिता का शरीर चला गया, माँ सती हो गई, अकेले रह गया, कोई पास में था नहीं। सच्चे हृदय से एक ही बात पर रहा कि पिताजी ने मृत्यु के समय बीमार अवस्था में बात कही, वो बात करनी हमें, क्या पता है शरीरों का, क्या भरोसा, चलते ही चला जाता है। इस वास्ते उसने तत्परता से सबके जितने लेनदार थे उनको प्रेम से सबको दे दिया, और कम रहा तो अपनी जमीन बेच दी, जायदाद बेच दी, घर बिक्री कर दिया, सब बिक्री करके पिताजी के अंत में कही हुई बात ठीक तरह से पूरी करनी है, ऐसी लगन से अच्छे भाव से सब बेच करके कर्ज चुका दिया। कर्जा तो चुका दिया पर तू रहने की जगह नहीं, अब गरीब बिक्री हो गया, अब रहने की जगह नहीं। तो बड़ा बड़ा सोच रहा था कि अब यहाँ क्या फायदा, अब तो किसी तीर्थ पर जाकर के भजन में लग जाना बस, और हमारा कोई नहीं है, अकेले ही हूँ। उसको याद नहीं था, उसका ब्याह हो चुका था, परंतु बचपन में हो गया ब्याह, याद ही थी नहीं, याद नहीं थी बात। मैं तो अकेला रह गया, माँ बाप चले गए, वो पूरी चला गया। पूरी में वहां भगवान के सामने हाथ जोड़ कर, महाराज ये आरक्षित रघु है, जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, ये रघुनाथ आपके चरणों में आश्रित आ गया है, आपका आश्रय है। सच्चे हृदय से मेरा कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल आपका हूँ, फिर आपके लिए जी रहा हूँ। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौध जट ही जाए। सच्चे राचे राम, सच्चा हृदय होना चाहिए ठीक तरह से। भगवान बड़ी कृपा करते विशेषता से, तो भगवान ने मानव स्वीकार किया हाथ से, उसको मालूम हुआ कि भगवान ने मेरे को स्वीकार कर लिया, बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, बहुत से आज रहने रहेगा, दाल भात हाथ मिल जाता है, प्रसाद वो प्रसाद पा लिया, बस भजन स्मरण करता है, एकदम भगवान के चरणों में भजन करता है बैठा है। करावतीपुर में था गंगाधर कर्ण, उसकी लड़की थी अन्नपूर्णा, उस अन्नपूर्णा के साथ में इसका बालकपन में विवाह हो चुका था, पर ये भूल गया था, कर्जा देने में वो धन में लगा हुआ भूल गया था। वह वो सियानी हो गई, पहले 16 वर्षों की हो गई, तो उसकी माँ ने देखा हमारे अन्ना का दूसरा ब्याह कर दे, पहला ब्याह हुआ ही नहीं समझ लो, ऐसा ब्याह कर दे। वह मंत्री था राज का, उस मंत्री का पुत्र था, बड़ा उदंड आदमी था, उसको कहा कि तुम अगर स्वीकार करो हम तुम्हारे को बेटी देंगे, धन भी देंगे। उसने कहा बहुत अच्छा है, कर लूंगा मैं। उनके साथ विवाह होकर बात निश्चय कर दी, निश्चय तिथि निश्चय होगी, पकड़ गई। निश्चय होने पर लड़की अभी सयानी होगी, बड़ी हो गई, अब बालक नहीं है। उसने ये बात समझी तो उसने मन में ही कहा कि मर जाऊंगी बेशक, वधु से पुरुष को छूंगी नहीं, कभी मेरे को कोई नहीं छू सकता। क्या मेरे को ऐसे ही समझ लिया है? ऐसे विचार करे मन में दृढ़ता से। दाई थे जो उसको दूध पिलाते थे, प्यार करते थे, भली गई उस दाई के सामने कहा कि माँ एक बात है मेरी, मेरे प्राणनाथ है पूरी में चले गए, ऐसी बात परंपरा से सुनी है, पूरी में वह रहते हैं, आरक्षित धाम रघु है, आरक्षित रघु, आरक्षित आरक्षित रघु, जो आरक्षा करने वाला कोई नहीं है, बोले न जानो को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो यह तो वचन सुना, जिसके कोई नहीं होता उसे भगवान होते, वो भगवान के चरणों के शरण होकर के भजन में रात लगता है और वो मस्त हो गया। कम से कम, कम से कम उनको याद दिला देना। तो धायने का बहुत ठीक है बेटी, तुम लिख दो, पत्र लिख दो। तो उसने पत्र लिख दिया, पत्र में लिख दिया कि यहाँ पर मंत्री पुत्र के साथ मेरा ब्याह करना निश्चित हुआ है, आप उनसे से पहले पहले आ जाए तो आपके चरणों में मैं समर्पित हूँ। मैं दूसरे पुरुष हूँ नहीं, कभी मेरे को कोई छू सकेगा नहीं, पक्की बात है। आप नहीं आओ तो मैं प्राण त्याग दूंगा, पर पुरुष कोई छुएगा नहीं, मेरे को छू सकता नहीं। ऐसा पत्र लेकर दे दिया। कई पूरी जाने वाले थे आदमी, उनको बताया तो पूरी जाने वाले एक सज्जन थे, उन्होंने बहुत ठीक ठीक है, ये हम भी सुनते हैं। ये उनके सास और ससुर छह सात भाई थे, ससात वे भाई भी, बहन एक ही थी, एक ही बहन, दो भाई भाई, छोटी बहन थी, सबका बड़ा प्यार था। या ना ना सब प्यार प्यार करते, प्यार से बड़ी करी, सब भाई बड़े प्रेम प्रेम करते थे। और इसका दूसरा ब्याह करना शुरू हो जाएगी, मधु समझ तो है नहीं, ब्याह करने सुखी हो जाए। ब्याह तो सबने किया, क्या सब सुखी हो गए? संसार में दुख है ही नहीं, ब्याह करने सुखी हो जाता है, परंतु उनको दूध दिखता ही नहीं। जैसे कबूतर को कुआ दिखता है, ऐसे कुआ ही दिखता है, बस ये ठीक है। तो कई लोग सहमत हो गए, कई धर्मात्मा थे, नहीं पेट बहुत ठीक है, ये लड़की जगह जो करना है विचार है, ये धर्म पूर्वक है, अच्छा है, प्रशंसनीय है, नखरा जरूर करना पहुंचा दे। पत्र ले लिया, पूरी पहुंच गए, पूरी में कई तीर्थ है, आकाश गंगा पर अनुवाद कई तीर्थ है, और तीर्थों घूमते रहे, भूल गए। हम पत्र रहे हैं, एक दिन सिंगापुर में मिले, तुम्हारा नाम हमारा नाम तो आरक्षित हुए, ओरे भाई इसका एक पत्र आए थे, पत्र वो कहता मेरे पत्र नाम है, मेरे कोई है ही नहीं, तो है तुम्हारी स्त्री है, उन्हें पत्र भेजा है, ला कर दिया ये पत्र है तुम्हारे भाई, हम भूल गए इतने दिन हुए, दिन बहुत कम थी रह गए, इधर इन्हें पहुंच नहीं सकता गंगाधर पूरी, वहां गंगाधर की गंगा पहुंच नहीं सकते, बड़ा दुखी हुआ। टूटी चटाई के ऊपर पड़ा था बाहर चबूतरे पर, उसको पत्र मिला, पत्र देखते चिंता हुई और याद आ गई कि मेरा तो ब्याह तो हो चुका है, मेरी स्त्री है, वो रो रही है, और मोह नहीं बिल्कुल, परंतु प्राण देने की शक्ति ये ठीक नहीं है, तो करूं क्या, पैसा पास में नहीं, कैसे पहुंचूंगा, भगवान ने करी प्रार्थना है नाथ, अगर न कर्ण दयाल बिना बना कुछ को देते, अगर न कर्ण आप कर तुम अकर्ता कर तुम अन्यथा कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर, ईश्वर का लक्षण करने में उठ फेर करने में अन्यथा करने में सब समर्थ है महाराज, आप सब समर्थ हो, आप जाने आपका काम जाने, योग निश्चित हो सो गया, सोते सोते को उठा भगवान भेजा पहुंचा दिया। गंगाधर के चबूतरे पर नींद खुलती है, पूछता है गांव कौन सा है, लेकिन पागल है पागल, तो सोया हुआ उठता है, सोया कोई गांव है, सोया तो पूरी में था, यह सोया ही नहीं था, ये गंगाधर कर्ण की हवेली है, विचार करो ये तो मेरे ससुर का नाम है, ऐसा विचार किया, फटे हुए कपड़े, सोच रहा था इतने में अन्नपूर्णा के भाई आ गया बाहर, उसने देखा, देखते ही पहचान लिया कि बड़ा भाई था, वो तो ठीक समझता था, ये तो वही जीजा जी है, सागर के जीजा जी आ गई, माँ ने देखा कहाँ बहुत आ गई, अब क्या करे, मुश्किल हो गई, ये दामाद आ गए, अब आफत आ गई, परंतु उसके मन में उत्साह था और अन्नपूर्णा ने देख लिया कि निहाल हो गए। अब महाराज को मैं बात अपने कह दूंगी, फिर पता नहीं मर्जी आओ जैसे करो, ये हमारा कोई आग्रह नहीं। हमारा तो केवल आग्रह था कि महाराज आपके बिना मैं जी सकूंगा नहीं, कोई मेरे को छू सकेगा नहीं, इस वास्ते आपके चरणों में समर्पित जाऊं। इसलिए खुश हो गई, ले गया कपड़े पर, स्नान कराया, बढ़िया भोजन कराया, भोजन करा के भाई लोग घूमने गए। उसने विचार किया क्या करें कैसे करें, माँ ने बनाई रसोई यह भी लगे साथ में, कहते बेटा आज क्या बात है, आज तुम नहीं, हम भी बना रसोई बना दूंगी, मैं बना दूंगी। उसने एक रसोई बनाई अलग, जिसमें सब में हरा हल जहर भर दिया कि मेरे खाते ही मर जाएंगे, और कहीं सांप खा गया मर गया और बहुत जल्दी जला देंगे, बस काम बैठ गया। और लड़की को मंत्री पुत्र को दे देंगे, काम मर गया ठीक। ऐसा विचार करने बनाई तरह तरह की चीजें, चांदी का थाल, चांदी के छोने कटोरिया, कई तरह की चीजें बनाई, बढ़िया बढ़िया। अन्नपूर्णा समझ गई, वो विचार समा कैसे विचार बोलते हैं, दो तरह की रसोई बना रही है, बढ़िया चीजें बना रही है जवाई के लिए, उसमें जहर दिया हुआ। तो उसने ख्याल किया, ख्याल से समझ में आ गई। तो एक पिष्टक मिठाई होती है, तो उसमें लिखा है कि वो भोजन करते थे, अन्नपूर्णा ब्याह हुआ उसमें आई थी, आई थी तो उनकी माँ भोजन देती, उनकी माँ पिष्टक भोजन उनको प्यारा लगता, तो पिष्टक के नीचे एक ताड़ के पत्ते में लिख दिया कि सब में हालात जहर भरा हुआ है, भूल कर एक ग्रास मत लीजिए, अब खाओ तो मर जाओगे, ऐसा लग करके पत्ते में दाब दिया। मन माया कह दूंगे साहब ही, और महाराज छो भाई साथ में, पिताजी साथ में, दे गए। शर्म एक चीज होती है, बोल नहीं सके, कुछ कर नहीं सकी, पर विचार आएगा ठीक है, रसोई बनाई मैं सब बने, भोजन आ गया सामने, तख्ता रख दिया, बढ़िया बढ़िया चीजें देख कर गए भगवान को याद, रघुनाथ याद करता भगवान को कि महाराज ये भोग लगाइए, ये भोग लगाइए, ये भोग लगाइए, सब चीजों को क्रम से अब ठाकुर जी भोग लगा दिया, अर्पण कर दिया हृदय से, क्योंकि उसे ठाकुर जी थे और कोई था नहीं, जो ठाकुर जी को भोग लगा दिया, भोग लगाकर हाथ पड़ा पृष्ठ पर ही, पृष्ठ देगा ने पत्ता देगा वह पत्ते में लिखा है कि सब चीज हमें जहर भरा हुआ है, एक राशि मत लीजिए। दुख हुआ मन मेरा बराबर, आज तो गजब हो गया, क्या हुआ कि ठाकुर जी को जहर का भोग लगा दिया, मैंने अनर्थ कर दिया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, अनुदान करी, अनुदान भगवान से प्रार्थना करी, महाराज ये माफ करो, अब कर भोजन, कहते भगवान का प्रसाद है, अब तो अपने दिए, तो ठाकुर जी ने प्रसाद भोग लगा दिया, अब प्रसाद है, खाना शुरू कर दिया, खाने बड़ी मिठाई, बड़ी सुंदर अच्छी चीजें बनी हुई, स्वाद में पता ही नहीं लगा, खाते खाते ही महाराज छोड़ा शरीर को, बड़ी माँ ने कर लिया दूर, अन्नपूर्णा की माँ ने कह जाओ तुम जाओ भाई, भीड़ मत करो, सबको निकाल दिया मकान में, उसमें बैठा कर ये भोजन दिया, भोज खाते खाते मूर्छित हो गए, तो आधा बंद करके ताला लगा दिया। अन्नपूर्णा ने देखा, मैंने पत्ता देख लिया, ताड़ के पत्ते में लिखा हुआ पढ़ दिया, निश्चिंत हो गई, वो समझे कि निहाल हो गई, अब काम ठीक हो गया। ऐसे होकर वो अपने महल में चली गई, महल के भी तो हल्ला कर दिया कि हल्ला कर देगी ये, जल्दी उठ करके खत्म करो इसको। वो पड़ गए महाराज उसी आश्रम में, देरी नहीं लगी, सब में चल था, छटपटाते होते अन्नपूर्णा ने, पहले अन्नपूर्णा देख दी थी तो वो घबरा गई, हम क्या करूंगे। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने से भगवान प्रकट हो गए, गजेंद्र की आपने रक्षा की, द्रौपदी की आपने रक्षा की, द्रौपदी की बहू थी उसकी आपने रक्षा करी, उत्तरा का विभाग किया, सो काम किया, आप सब काम कर सकते हैं महाराज, हम कुछ नहीं कर सकते, आप जानो ना आप काम जाने। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करी, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जटी जाए, भगवान पहुंच गया और प्रकट हो गए। उसे सिर को लिया गोदी में और हाथ फेरा, बेटा तेरे क्या कर सकता, जहर कुछ नहीं कर सकता, उठा चेत हुआ और से भगवान दरदार हो गए। अन्नपूर्णा देखा ठीक हो गया, अब तो आप चल गए, तार लगा दिया। अब वे सोच रहे भाइयों को और बाप को और माँ को नींद नहीं आ रही है, अरे बधु जी गए पता नहीं लगा, जल्दी इसको मार दो, जल्दी भर्षण के सांप खा गया मर गए तो इसे कह देंगे। महाराज सुबह होने लगा तो पिता ने देखा खोलते नहीं, वो महाराज कीर्तन कर रहा है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यण वासुदेव करने लग गया, मस्त हो गया। पिता ने खोला ताला, देखा तो कीर्तन कर रहे हो तू, और रघुनाथ ने देखा भगवान आ गए, भगवान के नाम कीर्तन, भगवान आ गए, महाराज पधारो पधारो पधारो, देखा तो ससुर निकल रवाना हो गया। अरे ठहरो ठहरो, आगे जवाई पीछे ससुर, ठहरो तेरो सुनो तो सही सुनो तुम। और जो शहर से बाहर निकल गए और कहा कि तुम्हारी बेटी को भेजना हो तो हमारे साथ भेज दो, मेरे अब कोई चिंता नहीं है, जिसने मेरे को इधर शहर से बचाया वही उसको बचाएगा, मैं चिंता कहां से करूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी चिंता वही नहीं है, हे भगवान आप जानो, आपका काम जानो। ऐसे करेंगे हमारे क्या, तुम ठहरो वहां, क्या तुम यहां से पीछे चलोगे, ना ना पीछे नहीं चलूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो पूरी जाऊंगा और कहीं जाऊंगा नहीं, पूरी जाऊंगा मान लाकर ताला खोला, वहां महाराज सिंघनी की तरह तेज हो जी के पिता, आप पिता देखो मैं वचन कह दूंगी तो खर करा, याद रखना मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, मैं भोगों का कीड़ा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे वो प्राणनाथ है उनके साथ जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, फिर डर गए, डर गए, दोनों कपड़ा गहरा ले करके पोटली बांध करके और कह रहे बेटा अब जाओ, उसने जा करके दे दिया, रघुनाथ ने ले करके अपना रवाना हो गया। बस भूखा ही कोई भोजन नहीं किया, वो है जो रवाना हो गया। माँ को पता लगा कि वो तो चला गया और ले गया ना कोई ले गया। मंत्री पुत्र को करी खबर के तुम्हारी स्त्री को एक भिख मंगा ले जा रहा है, अगर तुम्हारी ताकत हो तो ले लो, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसने सुना महाराज फौज पदरंत करी तैयार, तुम्हारे धूल देगी जोर से। अन्नपूर्णा डरी घबराई, मत, जिस मांगे भगवान ने मेरी रक्षा करी वही रक्षा करने वाले, तुम डरो मत। डरती हो भगवान का तिरस्कार करती हो, डरो महाराज। वो माँ का स्वभाव मैं समझती हूँ, माँ ने वो भेजा है। वो आता है कहता है मेरे धन को कान ले जा रहा है, मेरे धन को छोड़ दे, जीना चाहता तो भाग जाए यहाँ से, नहीं तो मर जाएगा। ऐसे जोर से आए घुड़सवार, चारों तरफ घुड़सवार हो गए। अब विचार करे क्या, तो दो घुड़सवार से दो होते, चार घुड़सवार, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो मैं पूरी जा रहा हूँ, मेरी स्त्री है, मैं हूँ, डरो मत, तुम्हारे शाम करेंगे। उनको तो दो घोड़ा दिए, उसे मैं चार ऐसे घोड़ा सबको मार भगाए, कहीं हाथ हो गया टाण टाउटे, कोई मर गया, कोई जीता रहा, कोई भाग गया, सब कुछ तिरपत कर दिया। और जाओ जाओ, कोई नहीं आएगा, अब तुम्हारे कोई नहीं, तुम जाओ, हमारे काम है बहुत जरूरी, इस वास्ते आए हैं हम जाते हैं। महादा हमने बड़ी कृपा की, भगवान ने भेजा तो, अरे भगवान ने भेजा, भगवान है साक्षात, समझता नहीं। चले गए, ये पहुंचा पूरी, वहां पैसा भरा, पैसा लिया मकान, उसमें रहने लगा, भजन करने लग गया, बस मकान में रात देने लगे अपना में, सब कुछ छोड़कर भगवान में लग गया। दोनों ने कहा तुम भी भजन करो, हम भी करें, भगवान के भक्त। तो भगत की मदद भगवान सुना, मैं भाई भगतों का बुरा जो चाहे कतल हो जाए, भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। तो भाई समय हो गया, क्या बताओ, अब कीर्तन करो भाई, थोड़ी देर कीर्तन, थोड़ी देर ठहर जाओ, कीर्तन करो, बाहर जाना नहीं, कीर्तन सुनो भाई, देरी हो गई, अब कीर्तन करो।